Шчыра за гарбатай. У гості з рацыяй. Сидячы на канапе. Залоціть шати соснам, дикі пари сау, сонце сиходить, ти со мною застаєшся, волоси твоє пахнуть вітром, тіло твоє пахне хлібом. Твоё пахнет горкой травой полевой. Добрый дзень усім, хто зараз слухае Радыё Рацыя. У эфіры, як заўсёды, перадача «Шчыра за гарбатай» з Наталлей Жук. Прапаную вам далучыцца да нашай кампаніі, бо мы адпраўляемся ў госці на гарбатку да Таццяны Беланогай. Ну, а той, хто яшчэ не ведае, хто такая Таццяна, то я скажу, што яна прадстаўніца сучаснай бардаўскай песні Беларусі, аўтар-выканаўца. Акрамя таго, што выконувае і піша свае вершы, сваю музыку, таксама карыстаецца вершамі паэтаў розных часоў: Максіма Богдановіча, Яўгеніі Янішчыц, Анатолія Сыса, Дануты Бічаль, Чэслава Мілаша. Яшчэ ў 2004 годзе выйшаў першы аматарскі альбом «Там, дзе мы». Тады ж, у 2004 Таццяна стала пераможцай конкурсу беларускай бардаўскай песні «Бардаўская восень». У 2006 запісала і выдала свой другі альбом «Пабачыць свет». У 2007 стала пераможцай міжнароднага конкурсу «Бардаў ОППА-2006» у Варшаве. Дзякуючы гэтай перамозе з'явілася магчымасць запісаць першы студыйны альбом «Дзвюхкроп'я», які быў прэзентаваны ў 2008 годзе. На дадзены момант самым новым альбомам з'яўляецца альбом «Ніткі». Мяркую, пра гэта мы яшчэ пагаворым за гарбаткай. Мне яшчэ хочацца дадаць, акрамя таго, што Таццяна спявае, яна яшчэ і прымае актыўны ўдзел у культурным жыцці, звязаным з беларускім словам. Вось і я сустрэлася з Таццянай неспадзявана у Смаргоне на мерапрыемстве, прысвечаным афіцыйнаму адкрыццю фонда «Паўночныя Афіны». І аказалася, што мы разам прымаем удзел у праекце па спадчыне Міхала Клеафаса Агінскага. Адбылася вельмі прыемная сустрэча. Вось тады Таццяна і запрасіла нас у госці. Таму я яшчэ раз вітаю усіх, хто нас зараз слухае. Мы ў гасцях у Таццяны Беланогай. Добры дзень у хату. Добры дзень. Прывітанне гаспадарства, прывітанне Наталля. Ўсё ж такі людзей сустракаеш. Ну вот ідзеш па дарозе жыцця, і думаеш, ну, чаго нічога не адбываецца, а тут раз і вот такое цікавае здарэнне, такая цікавая сустрэча. Вось, так што я таксама вельмі рада сустрэчы. Не магу сказаць, што наша сустрэча неспадзяваная, таму што планавалі мы яе неяк сустрэцца і знайшлі адзін адну, як кажуць, і думаю, што сапраўды размова будзе цікавая. Чым займаецеся зараз, Таццяна? Чым жывеце? Ну, творчы чалавек, я жыву заўсёды у двух светах. Гэта рэальны свет і свет маёй душы, як кажу, творчай душы, так? Ось, таму я ў творчым жыцці займаюся тым, што записываю новый альбом на верш моей любимой белорусской поэтки Евгении Янишец. Я ее вельми люблю, обожаю. Вось, и я уже записала гитару-голос. Зараз иди праца с гитаристом другим. И я думаю, что там еще будут цимбалы. Вось, так что эта праца вельми цікавая. И, видите, я не думала, что калі захапляешся якой справай, пачынаеш капаць не толькі кніжкі, а сустракаеш, усе кажуць, мы сустрэліся там з відэа, ну, той, хто бачыў гэту падзею, там я пачынаю табе распавядаць. Вось я сустракалася з сынам Андрэем, я сустракалася з Ларсай Мікалаеўнай, актрысай тэатра «Зніч», Галіны Дзягілевай. Яна грае спектакль на вершы Евгенія Янішец. Я сустракалася з Светланай, у яе монаграфія «Праца» і кніга, выдадзеная па творчасці Янішец. Вось, і вось гэтыя ўсе людзі, для мяне яны, сустрэча з імі дае мне магчымасць пранікнуцца таким духом творчасці, духом Янішец. Это вельмі цікаво, это настолько файна. А як, дарэчы, выйшлі на гэты матэрыял? А, выйшла. Я пайшла ў кнігарню, купіла кніжку. Спачатку, саме памятаю, у дзяцінстве была, і зараз, дарэчы, ёсць, але раней я регулярна чытала такая газета «Пераходны ўзрост». Вось, я вельмі любіла рубрыку «Анталогія беларускай паэзіі». І там маленькі такая выспышка ўнізе, паэт такі-то, нарадзіўся тады-то, і ён такі хорошы, і вось, вот вам вершы. Ўнізе, так, гэтай газеты. Так, і вось «Анталогія беларускай паэзіі» для мяне, гэта, я заўсёды выразала гэта і складывала сабе кудысь там, ну, каперку. Вось, і адтуль мне вельмі спадабаўся верш адзін «Жораў». Я яго паклала адразу на музыку, мне было, можа, 16. І вось з гэтага «Жорава» пачалася мая вандроўка на гэты свет. Беларускае гучанне. Это так, нейкая такая стылістыка беларускага слова і наогул адчуванне мелодыкі беларускай мовы. Яна прыйшла ад родных, ад маці, ад бабулі, у сям'і размаўлялі на беларускай мове. Усё ж такі гэта такая генетычная з'ява. У мяне беларуская мова ад бабулі, таму што мая бабуля сама з Палесся, у яе незвычайная беларуская мова. Яна палішубская. Так, і мы вось зараз живем, мы бабулі перавезлі пад Маладзечна у вёску Слабодка. Тут больш класічная у людзей мова. Я ж, ну, назіраю, мы ж тут і з дзецьмі гулялі, там, і з дзяцінства. Я ж бачу гэтых дзяцей, якая ў іх гаворка, нават у нас у Маладзечна, як кажуць, ну, людзі. Адрозніваецца, а мая бабуля, я паляшуцкая гаворка, але ўсё роўна, ну, Беларуская мова, она ёсць беларуская мова. Все равно. Слово, лексика одна и та же, можно сказать. Вот. Тому у меня от бабули эта мова, эта атмосфера. Бабуля моя, она веруючая. И Пасха для нас это был навсегда обрат. Ну, это вёсцы наши ходят у жачки. Ну, звычайно, то махи взяли, пошли по это. Ну, вот, тому это, ну, мне не поуставало такого питания, а кто я, что... Не, конечно, поуставало, але потом, ну, вот там 16. Вот, але... Ну, так было все натурально. Ну, вот хлопцы там из вёски кажут, ты дурила ты с великими ушами, носом, хру-хру, вали отсюль. Ну, ты бок, вот это ж не придумаешь. Это такие дети, ну, там у вёски, это у них, ну, яны не казали, яны казали вот с такими выкрутастыми выразами, ну, сами придумали. Они перекладали одразу все на белорусскую мову, потому что вот на гитары мы играли, например, там, киша, сапоги, такая, ну, да. «Играй боты». Но и они не казали сапоги, но сапоги-то назывались. То вот одразу, так вот. Ну вот эта атмосфера, ну, вёски. Вёски. Потому что вот часом я чую, что... На вот Валентина Кудович каже, что белорусская мова, это, ну, мова с вёски пришла, так? Вот у нас такой фундамент. Я думаю, что это, ну, цалком оправдано. И не треба там это цураться, ай, там, колхозник. Колхозник – это советское что-то, да, такой ярлык. Прибачьте, а быть человеком от земли – это гонор. Отчувать это всё, это космос, отчувать совесть с космосом, с древами. А, ну, это ж классно. Ну, да, речі, мегаполісы, які ўзніклі на нашым зямным шары, так і знаходзяцца вялікія гарады. Адкуль узялася нацыя, адкуль яна пайшла, любы народ адкуль. Неўжо ён адразу жыў у гарадах з камунальнымі паслугамі і карыстаўся метро? Канешне, ёсць малыя гарады, дзе наогул пакаленне толькі пражыла ў гэтых гарадах, а мястэчкі маленькія наогул, яны... Мы заўсёды вяртаемся да рэчы гэтай тэмы, адкуль пайшоў род, і пра гараджан, і пра іх забабоны, які забываюцца, хто яны, што яны. І ўсё ж такі, калі вяртацца да тэмы некай генетычнай спадчыны. А беларуская мова ўсё ж такі так выйшла з вёскі. А спеў, так, музычны слых і менавіта голас. Гэта таксама ад бабулі. Таксама. Усё, у мяне майго нічога няма. Усё ад бабулі, ад Бога, ад маці. У мяне бабуля вельмі добра спявае і маці добра спявае. У нас генетычна вось мае цёткі, вот у маёй бабулі сямёра дзяцей. Вось 6 цёток у мяне, значыць, і калі гэта, ну, вось мая радзіна, яна збіраецца, і калі ўсе спяваюць, вось, то гэта прыгожа вельмі. Я пачынаю, а, это ж мой голас, так, гэта спадчына. Як родныя успрынялі тое, што ў радні з'явілася амаль прафесійная спявачка? Ну, як яны аднесліся? Мой дядя каже, что, ну, он меня подтримливает вельми, что я размовляю по-белоруску, он каже, молодец, молодец. Ось, это вельми приятно. Тети так само подбадривают и кажут, ну, треба, ось, белорусская культура занепадзе, треба ее подымать. Хоть хтось, треба ж. Але з іншого боку, я бачу у їх в очах на дне питання, Таня, а що далі? Ось. Гэта боротьба така поміж, ну, неким боским наканаванням, крилами, ось гэтами, романтикою, і поміж реальністю і, ну, хлебом насущним. Ось. Тобок треба нешто... комбінаваць і ведаць, што песня-то добра, але за тым, каб быць чалавекам, так, трэба быць, ну, і развівацца, і, можа быць, і працаваць яшчэ дзесьці, ну, яны так думаюць. Я таксама думаю, што чым больше чалавека заняткаў, тым больш ён паспявае, я так думаю. Ну, это просто па жыцці бачна. Ну, ўжо ў нас пайшла філасофія, гаворым пра нейкую такую спадчыну і генетычную, і пра тое, як можна наогул спалучаць неспалучальныя рэчы. Калі вы, паважаныя радыёслухачы, зараз нас чуеце і уважліва сачылі за нашай размовай, то не здзіўляецеся, што ўвесь час узнікае такое пытанне пра тое, размаўляць ці не размаўляць на беларускай мове. Зразумейце, што ў ўсё ж такі Рэспубліка Беларусь стала большасці сваёй рускамоўнай краінай, і большы працэнт усіх масавых сродкаў і друку гэта ўсё ж такі руская мова. І той чалавек, які выбірае для сябе размаўляць і ў жыцці, і наогул з роднымі, і на працы на беларускай мове, ну не скажу, што ён нейкі такі дзівак, але гэта яго такая пазіцыя ўжо патрыятычная. Ну, ў сэнсе, і не справа ў нейкім патрыятызме, колькі ў веданні сваіх каранёў. А нашы продкі размаўлялі на беларускай мове, дык чаму ж яе не ведаць? Думаю, што гэта гонар яе ведаць. Ну, а пакуль вы неяк раздумваеце над гэтай тэмай, паслухаем песню ў выкананні Таццяны Беланогай. Думаю, што вам спадабаецца. Мае думкі зрабілі цябе зямным чалавекам, і імя тваё кожны дзень было хлебам і малітвай, і летні колер тваіх вачэй, летні колер тваіх зялёных вачэй, як немагчымае шчасце. Из якой сумной раки слезы мои, из якой дивной краины мары девчины, я придумала яе для себе, я придумала тебе для себе. Твой неіснуючий вобраз, а шляхи были, а шляхи вели у щасливую казку, и на небе там нехто обяцал, а мы обминули наш веселый край квета и любви, наш веселый край кветок и тепла, и не заходячага солнца. Да тых хачу сказаць, нагадаць, хто зараз далучыўся і слухае перадачу «Шчыра за гарбатай» і вандруе на хвалях «Радыё Рацыя», мы ў гасцях у Таццяны Беланогай. Таццяна, а вось існуе выраз такі класічных аўтараў, ці кажуць наогул так заўсёды, што мастак павінен быць усё ж такі галодны. Тады яму лепш думаецца, лепш жывецца. Як у вас адбываецца з гэтым? Вось, Наталя, ведаеце, я, пражываючы жыццё, жадаеш сяброўцы, так? Вот жадаю табе здароўя, там шчасця, там яшчэ чагосьці. А ўсё ж такі ну, чалавек, ён правіраецца ў экстрэмальных сітуацыях. І ось калі штосьці экстрэмальнае здараецца, то і бачна, хто перад табой. Таксама я магу гэта з творчасцю звязаць. Калі здараецца экстрэмальная сітуацыя, калі трэба вырашаць мне, ці заставацца на чымсьці баку, так, ці выбіраць, якую мову выбіраць, ці заставацца з гэтым чалавекам, так, які можа здрадзіць, так, ці то я думаю, што тут трэба творчасць. Ну вот, это плюс творчасці. Такія землятрусы духовныя, душэўныя. А калі казаць пра такую творчасць, от ёсць такая, я б сказала, што гэта песні такія псіхалагічныя, глыбокія і недзе надрывныя. А ёсць песні, якія пчэльная там ціха. То бок ёсць песні, як Вэлюм, такі як туман. Тут трэба просто паглыбленне. Тут трэба цішыня, спакой. Тут уже не трэба землятрусу. Тут уже трэба просто, як Богданович, цёплы вечар, ціхі вецер, свежы стох. Уложили спать мяне вы на зямлі. Всё, у яго картинка ёсць, так? Вось. То бок ёсць розная паэзія. Поэтому я б сказала, што вось для мяне, як для асобы творчай, для мяне ўсё ж такі больш падыходзіць першы варыянт, дзе ёсць землятрусы і ёсць такія пытанні, куды ісці, што выбіраць, чаго хацець. Ось. А картинка вось такая, это класна, але я б не взяла спяваць Богдановіча, так, напрыклад, гэты верш, не ведаючы, што ў Богдановіча ёсць яшчэ за плячыма пагоня, напрыклад. То бок гэта таксама, можна сказаць, што і гэты цёплы вечар, гэты спакой, гармонія, яна ўсё роўна прыйшла пасля чагосьці бой, ну, пасля нейкай вайны, пасля нейкага бою за праўду, як Караткевіча. Але што гэта я? Ёсць святло і цені, гэта вечны і вечны няроўны бой, так? Вось гэта перад магілай Ігната Буніцкага. Вось гэтыя вершы, гэта настолькі класныя вершы. Вось гэты радок. Вечны няроўны бой. Няроўны бой. Ён па-любому будзе няроўны. Тому для мяне гэты бой, гэта для мяне, вось гэта мой голад. Вось я хачу гэтага. А ў сэнсе матэрыяльнага такога, калі у творчага чалавека, напрыклад, у мяне з'яўляюцца нейкія фінансавыя магчымасці, то я думаю, што гэта фінансавыя магчымасці, яны ўсё ж такі мусяць быць накіраваны, каб адчуваць сябе годна чалавекам, гэта першае таксама вельмі важна, быць прыгожа выглядаць на сцэне, мець добры інструмент. Я не думаю, што гэта, ну, так, о, класная гітара, ну, это таксама вельмі важна. Якую ты гітару, як ты выглядаеш? Это вельмі важна, это павага да свайго слухача. Вось. Ну і па-другое, гэта укладаць у наступныя праекты, у наступныя альбомы. То гэта, я б сказала, што мастак мусіць быць галодным. Ён мусіць быць галодным, ён мусіць жадаць праўды, вось гэтай справядлівасці некай, да, шукаць. А ў фінансавым плане ён мусіць быць незалежным, каб не быць жабраком і каб не ведаць, што я буду галодны, а гэта вельмі часта. Ну, людзі творчыя, яны застаюцца галоднымі, але ў іх штосьці ёсць, яны штосьці стварылі. Таму я хачу сказаць, што от, ну, творчы чалавек мусіць быць нечым галодным па-любому. Ён не можа быць багатым, от прям щоб з ним сыпалась там ужо. Ну, это ён дыскваліфіцыраван. Ну, это нерэальна. Калі ў яго нешта ёсць, праз яго некая ідзея, энергія, ён па-любому мусіць нешта аддаць, нешта запісаць, нешта выдаць. Я думаю, што это у творчых людзей ёсць што сказаць заўсёды там. Там у кагосьці штосьці не выдадзена, 15 год ляжыць, там, а гэта я марую яшчэ потым. Трэба быць ўсё ж такі трошкі галабнаватым, але на інструмент грошы мець. Дарэчы, калі гаварыць вось пра нейкія такія рэчы, ну, каб сябе папесціць, лелеяць, як кажуць, што вам у жыцці надае найбольшую асалоду? От якое заняцце ці наогул, чым вы любіце займацца, акрамя таго, што спяваць і сачыняць? Бо пра сачыненне якраз такі песняў, я думаю, што вас уже пыталіся 100 000 разоў. А ёсць што-небудзь такое вельмі прыемнае, што вы любіце рабіць, займацца, там думаць, просто спаць, як кажуць, для сябе? Я люблю, вельмі я люблю добры сон. Вось, калі прыйшоў маладзечна, я адразу адчуваю, што вось гэта моя вось такая раковінка. Я адразу ўяўляю гэты вось скрутачак. Я там у сярэдзіне дзесьці гэтай раковінкі, я тут схавалася і ўсё. Я вельмі люблю адпачываць дома ў бацькоў. Гэта мне надае сілы і энергіі, і я адразу вяртаюся да свайго родна, да свайго роднага маленечкага гораду. Ну, дом для мяне гэта вось крыніца. А пра бытавыя рэчы гэта можна там пералічаць і пералічаць і пералічаць. Я вельмі люблю добрыя кнігі. Гэта я проста абжаю. Мяне ў кнігарню можна запусціць, і я там буду некалькі гадзін. Я люблю вельмі добрыя кнігі. Я вельмі люблю фото. Ну, фото ў сэнсе, што вот такія вернісажы бываюць, там, дзе можна набываць нейкія фотаздымкі. Там мне вельмі падабаецца вось менавіта фото, такія аздоблены нейкія аўтарскія. Вось. Я вельмі люблю, калі мне дораць кветкі. То бок, для жанчыны, ну, для мяне вельмі важна нават не сам канцэрт. О, канцэрт, паўтары гадзіны я адспявала. Вось калі мне дораць кветку, мне падаецца, што мне падарылі там... Там, не знаю, маім імем яшчэ некі акіян назвалі. Тобу гэта вельмі важна. Вот, для мяне падаецца, што кветка, вот, вот это ж нішто, это, яна ж там загіне там, праз 2 гадзіны. І вось гэта падарыць нішто, гэта як каханне. Так, я дару табе ўсё і нішто. Вот зрабі з гэтым, хоць што хочаш. Вот выкіні эту кветку. І вось гэта мне падаецца сімбал, ён вельмі... Я яго вельмі тонка адчуваю, вельмі тонка адчуваю, таму што я люблю вельмі кветкі. Я магу шмат пералічаць, ну, насамрэч. Пагарджалі словамі, гэта я. Ты кідалі палкі ў неба, гэта я. Але болей не трэба. Болей не трэба. Мёртвых словаў новы голас, гэта я. В сутарэнях рэшкі неба, гэта я. Страшна падаць, страшна плакаць, гэта я. Белы колер чорных знакаў, гэта я, але болей не трэба, болей не трэба, болей не трэба. Болей не трэба, болей не трэба, болей не трэба. Зло назначыць цану целу, гэта я. Тушкі плачуць толькі дома, гэта я. Недарэчна падпалілі, гэта я. Тушкі з'елі свае песні, гэта я. Праўда, праўда знае песню, гэта я. Поле, поле знае волю, гэта я. Пазнаём мяне з сабою, гэта я. Ці не страшна табе грэцца, гэта я. Але болей не трэба, болей не трэба, болей не трэба. Болей не трэба, болей не трэба, болей не трэба. Шчыра за гарбатай. Гості з рацыяй, седзячы на канапе. Ну, людзі розныя, а нехта любіць сядзець на беразе ракі і шпуляць каменьчыкі па вадзе, стаяць пад прамянямі сонца, рукі раскінуўшы. Чалавек атрымлівае асалоду, бывае ад самых цікавых момантаў, неспадзяваных зусім. І тое, што для аднаго каштоўнае, для іншага з'яўляецца пустэчай, ціненькім такім баўленнем часу, зусім нецікавым. Ці хапае часу на ўсё, ці вы з тых людзей, каму не хапае 24 гадзіны? Не хапае. Не хапае, я думаю, што это просто час, ён ужо характарызуе час. Вось. Ён характарызуе ўсё ж такі наша жыццё. Неяк час сціснуўся, вельмі хутка стаў бегчы, мне падаецца. Не хапае часу на шмат якія рэчы. Праца, плюс музыка, плюс час на сябе. Так, хочацца пачытаць і адпачыць, і прывесці сябе ў форму, так. І гэта, ну, рэальна, гэта немагчыма зрабіць у нас за 24 гадзіны. Прычым так часам пасля працы глядзіш, некія дні ўжо бац на тыдні ўсё ўжо занятыя. То бок ўжо трэба праз тыдзень пераносіць там некую сустрэчу. То бок часу вельмі мала, насамрэч. Галоўнае, каб як бы гэта энергія ўся была ў такой правільны накірунак, у правільнае русла, а накіравана, і тады думаю, што абавязкова ўсё будзе ладзіцца, адно за адно чапляецца. Вы такі чалавек, ну вельмі які тонка адчувае рэалі жыцця. Як наогул рэальнасць праз сябе прапускаеце? О, як я яе прапускаю? Канешне, мне вельмі развіта інтуіцыя, вельмі развіта пачуццёвасць. Мне такое адчуванне, што я часам гляжу на людзей, і я ведаю, што яны думаюць. Ось, ну, от рэальна, я гляжу на чалавека. Я недавно, моя сестра психолог, и она мне дала книжку почитать по жестам, ну, по, там, вот так руки, это вот так, а вот так руки, это вот это значит. Ну, и я не считаю, что этой книги, я могу отшивать людей, я бачу людей. Да, я отшиваю, я бачу людей, и здесь я у некой книжки прочитала некого проповедника, это святого, там, что зрок, так, есть физичный зрок, вот ты бачишь, так, это, ну, ты бачишь вачыма, а есть еще зрок души, то бок мастацтва, там, ты отшиваешь, вот в фильме она разбилась, ай-яй-яй, а я уже один застався, и все плачут, а есть еще один зрок, духовный, так, это, ну, это уже такой духовный, больше высокий зрок, то бок тут уже человек бачить никаких там, ну, не ведаю, чертиков, ну, духи, то бок некі наступствы, так, у яго некіх дзеянняў. Ну, я не ведаю, я не маю гэтага духоўнага трэцяга. Але вось тое, што я магу вельмі тонка адчуваць вобразы, вось гэта, напэўна, душэўны больш такі ўзровень. Я вельмі ўсё вобразна адчуваю і адчуваю вельмі слова, энергетыку слова, і не магу, напрыклад, калі ругаюцца матам, ну, лаюцца, так, гэта для мяне адразу вот, на фізічным нейкім плане проста мне забівае мат, это лаянка, яна проста мне забівае, давіць на фізічным гэтым узроўні. І для мяне вельмі важна асяроддзе, дзе я жыву, пакой, это вельмі важна для мяне. Я раней лічыла, ой, я ж географ, я ж магу в поле, там, я потым зразумела, што я магу в поле, але я магу в поле на 10 гадзін, а потым мне трэба прыняць ванну і мне трэба, ну, сесці на канапе і пачытаць штосьці. Вось. То бок я такая вось ружа трошкі. Чаму пытаюся пра ўспрыняцце свету? Многія вашы песні, яны вельмі шчырыя. Складанне вершаў наогул ці, як кажуць, некаторыя, бывае верш вылятае сам неяк з галавы, бывае над ім працуюць. Але ўсё ж такі, калі гэта шчырая такая думка, і яна выходзіць з галавы ці пад уплывам нейкіх там гісторый, ці пад уплывам асабістага жыцця, гэта вельмі бывае інтымна. Як выносіць гэту шчырасць на такі шырокае кола слухачоў? Цяжка? Ну, я б не сказала, што цяжэй гэта ўсё, напэўна, схаваць. Вот такая ситуация здарылася недавно, что... не з гэтага пачну. Трэба быць дзіцём. Трэба... вот бачыш штосьці дрэннае, ты думаеш, ну, у гэтым же дрэнным ёсць штосьці добрае, вот я для этого вот міліметра добрага, і я буду дзіцём. То бок, я стараюся быць сабой. І застацца вось нават у сітуацыі, дзе, ну, вот, это вельмі глупа паводзіць сябе, вось як я, напрыклад, паводжу там, напрыклад, там трэба всем там выбачаць, там, Таня, ты што, нельга ж там, ну, ты ж такое не выбачаецца, ну, вось. І вось, калі падумаю, што ўсё ж такі, ну, у кожным чалавеку ёсць штосьці добрае, да? Альбо, напрыклад, мне кажуць: "Ай, да каму трэба гэта беларуская культура? Ну, господи". Пачынаеш вот нельга такое впускаць сябе. Адзін міліметр ўсё ж такі застаецца ў гэтага чалавека, які кажа, што я ніхто, мне гэта не трэба, і я вообще это ненавіжу. Потым такія людзі да мяне прыходзілі і казалі: "Таня, распявай свабоды дзень". Ну, я бачыла гэта на свае вочы. Хаця раней яны на мяне з кулакамі, ну, лезлі, казалі: "Так, все, пайшла з сваёй беларускай мовы, пайшла, вон". Вось, я просто ведаю, што трэба быць сабой, трэба ведаць, што гэта маё, я гэта люблю. Ну і што, ну, да, такія ёсць людзі жорсткія, вельмі дрэнныя. Адчыняюцца дзверы, хтосьці заходзіць пакой. Ты чакаеш яго, ты кахаеш яго. Адчыняюцца дзверы, хтосьці заходзіць пакой. Я чакаю цябе, я кахаю цябе. Я чую таго, чыё імя ў мяне на руцэ. Я чую таго, чыё крылі ў мяне за плячмі. Я чую таго, чыё імя ў мяне на руцэ. Я чую таго, чыё сэрца ў мяне ў грудзё. Павернуся тварам да сцяны. Было так шмат, цяпер нічога. Распавяду ёй свае рэальныя крывавыя сны. Цвёрдая гліна, пустая дарога. Мяккасць адзення была, засталіся шнары душы. Дзе ўзяць мне сілы на новыя словы? Толькі б застацца жывой пасля гэтай вайны. Мінулы каханы, мінулы анёла. Чую таго, чыё імя ў мяне на руцэ. Я чую таго, чыё крылі ў мяне за плячмі. Я чую таго, чыё імя ў мяне на руцэ. Я чую таго, сэрца ў мяне ў грудзё. Справа ў тым, што многія людзі, калі яны слухаюць песні аўтарскія наогул, калі ведаюць, што спявае аўтар, яны шукаюць у тэкстах якраз такі жыццёвы шлях выканаўцы, бывае. І напрамую успрымаюць гэты тэкст як тое, што адбывалася з аўтарам. Дык вось, мне заўсёды было цікава дзяліцца сваім сусветам, напэўна, цяжка з людзьмі наогул, і выносіць нейкія такія рэчы пра сябе на слых, вот, як я і гаварыла, такого шырокай колы, вось, аддаваць кавалачак сябе. І з кожным нейкім такім кавалачкам сваёй, гэта абмен энергетыкай ці нейкая страта энергетыкі? Ну, ёсць розныя канцэрты, ёсць такое, што нічога не атрымала ад канцэрта, напрыклад, я не атрымала. Так, ёсць такія канцэрты. А ёсць канцэрты, якія проста калоцяць, то есть столькі адреналіну, быццам бы там бежаў бы 15 км, пабежаў бы і сказаў: "Вот, зараз я хачу там спаць". А і вось, ёсць розныя канцэрты. По-любому трэба аддаць. Ну, бо ніколі не аддаеш. Я калі не спяваю канцэрты, потым кожны канцэрт ён настолькі цяжкі, настолькі, ну, зацягвае гэтая самота, гэтыя думкі чорныя, што не трэба пасядзі дома, але ж трэба аддаць, таму што гэта ж прыйшло. Справа ў тым, што ты аддаеш, так? Гэта вот шчырасць і свае перажыванні, яны занадта, можа быць, не адшліфаваныя, так, а яны вот такія, як, вот як ёсць, так і ёсць, так, і гэта можа быць занадта, можа, цяжкавата для слухача, я за слухача нават больш перажываю, чым для, за сябе, я калі співаю песні, я думаю, а, ці не цяжка будзе слухачу гэта ўзяць, вось маё ўзяць, яму маё ўзяць, а, я ўжо там не пра сябе нават болей думаю. Калі трагічнае каханне, песня пра трагічнае каханне, і я думаю, што вот, ну, я зараз людзей настрою на гэтую хвалю, так, што вот, я кахала кагосьці, а каханне не адбылося, так, трагедыя адбылася, і вот, вот навошта гэта? Магла б проста праспяваць, ну, вясёлую песню там прыдумаць. І вот пытанне, ці аддаваць гэту трагізм, да? Тут уже таксама дылема, але ўжо з іншага боку, так? Уже я аддала і мне аддалі, альбо я аддала, а гэта тое, што я аддала, ну, ну, яно такое вот. Я это, напэўна, гэта на мастацтва, это паўсюль мастацтва, так? Это падымае некі рэжысёр, напрыклад, падымае гэту праблему, там праблема там расізму, яшчэ чагосьці, і ён пачынае это всё вот эту жорсткасць так паказваць. Ці, ці трэба было падымаць эту нагу хвалю, там паказваць, напрыклад, гэта. Да, гэта дылема, гэта пытанне, але гэта пытанне, напрыклад, можна задаваць і рэжысёрам шматлікіх фільмаў сучасных і якія былі раней. Ну, абмен энергетыкай ён павінен быць. Мы ведаем закон захавання энергіі, дарэчы, што нішто не прападае на свеце так проста, пераходзіць з адной энергіі ў другую энергію. І кажуць навуковае такое нейкае тлумачэнне гэтай сітуацыі ў сусвеце. Ну, мы так доўга гаварылі пра гэта. Я думаю, што свет таксама, ён і ёсць і чорная рыска, ёсць і белая рыска, і не ўсё бывае ў нас у жыцці складвацца, як мы хочам, але ўсё ж такі трэба акумуляваць у сабе ўнутры такую пазітыўную, добрую энергетыку, і абавязкова яна такая да вас і вернецца, чыстая, светлая і добрая. Шчыра за гарбатай. У госці з рацыяй. Седзячы на канапе. Вітаю усіх, хто зараз далучыўся. Нагадваю, што ў эфіры перадача «Шчыра за гарбатай» з Наталлей Жук. І сёння мы ў гасцях у Таццяны Беланогай. А дарэчы, Таццяна, яна вядомая не толькі на тэрыторыі Беларусі, але таксама вядомая і слухачу за межамі нашай рэспублікі, як я ўжо гаварыла, таму што наведвала шмат розных фестываляў і наведвае, не спыняецца яе дзейнасць актыўная. А, мабыць, польскі слухач яе чуў, той, хто наведвае Бардаўскую восень, яшчэ і на гэтым мерапрыемстве, вельмі прыемным і значным. Вось якраз мы і пагаворым зараз пра музычныя праекты, апошнія нейкія выданні, нейкія планы і паспрабуем неяк так зарантаваць нашых радыёслухачоў. Таццяна, які ўражанні наогул ад наведвання Бардаўскай восені? Бардаўская восень – гэта пункт А у маёй біяграфіі творчай, таму што на Бардаўскай восені я перамагла, хаця не, гэта другі конкурс, дзе я перамагла, але ўсё роўна гэта быў конкурс за мяжой. Я паехала, па-моему, у Польшу першы раз за мяжу, я паехала ў Бардаўскую восень. І я была вельмі здзіўлена канцэнтрацыяй беларускіх творцаў. Я ўбачыла якасны ўзровень фестывалю. Так, гэта мяне вельмі парадавала, вельмі ўразіла сама арганізацыя. Вось, таму добры гук, так, гэта добрая сцэна. Ну, такія вот простыя, элементарныя рэчы, якія мусяць быць для, ну, для артыста, так? Гэта было для мяне вельмі прыемна, таму што мне я тады вучылася ў універсітэце, і пра музыку я не, ну, не думала, што я буду на калісці на сцэне выступаць. Вось, таму гэта было для мяне прыемна. Беластоцчына сама уяўляе, што гэта калісьці была, што там жывуць людзі, якія размаўляюць па-беларуску, што там працытае цэнтры беларускай культуры, гэта было для мяне шок. Ну, такім у некім сэнсе, да, я не кажу, што там я пачала бегаць па Беластоку. Так, гэта было адкрыццё. І за гэтым адкрыццём, вот, напрыклад, нядаўна я лятала ў Іркуцк да беларусаў. Гэта быў таксама Бардаўскі вусень, гэта пункт А, што беларусаў шмат, яны жывуць па ўсяму свеце, і што яны паважаюць, любяць сваю Беларусь, хоць яны і не жывуць, ну, у дадзены момант на тэрыторыі Беларусі. Там такі сімбаль стаў, што патрыятызм залежыць не ад таго, дзе ты жывеш, а ад таго, што ты робіш і што адбываецца ў тваёй душы. Ну, на глебе гэтага патрыятызму. Таму гэта для мяне вось такая сповесь. Для мяне гэта нават некая сакральная такая рэч, Беласток, да, вобраз Беларусі, якая ўжо не ў Беларусі. Вяртаючыся да тэмы альбому, колькі іх было вось для нашых радыёслухачоў, дзе можна знайсці якую інфармацыю і якія от надалей творчыя планы? Ну, зараз на сённяшні дзень існуе 4 альбомы. Апошні альбом «Ніткі», які, дарэчы, вось хутка будзе прэзентацыя у Мінску. Іх можна знайсці, у Польшы, я ведаю, такая крама Merlin PL, ну, дакладна ёсць. Ну, саму інфармацыю можна знайсці на маім сайце. Па Беларусі, ў Расію мы перасылаем. Сайт называецца, як і мае прозвішча, пішацца беларускай лацінкай bielanohaya.org. І вось там ёсць інфармацыя, як... Хто зацікавіўся, зараз пачуў інфармацыю, я думаю, што можаце зайсці на гэты сайт і неяк так паглядзець, таму што мы ўсё ж такі сёння сустракаемся з Таццянай яшчэ і для таго, каб вы маглі пачуць у эфіры яе спевы і пазнаёміцца з яе бліжэй. А для чаго людзі сутыкаюцца ў свеце і чаму яны, седзячы за сталом, пачынаюць розныя размовы якраз для таго, каб дазнацца больш адзін пра аднаго. А каб дазнацца больш, трэба паслухаць, што спявае Таццяна. Таму прапаноўваю яшчэ адну кампазіцыю. Белае воблака стане озерам бездонным. Белае воблака кожнаму напоўніцца кроўю. Белае воблака кожнаму стане вакзалам. Белае воблака будзе прасі даравання на зямлі. Чакала балота на зямлі. Чакала прынцэса на зямлі. Гараваў белы прафесар на зямлі. Ніхто не ведаў. Белае воблака стане зернем без грая. Белае воблака адлічыць хвіліну. Белае воблака успомніць дзіцячыя гульні. Белае воблака успомніць дзіцячыя мары на зямлі. Расказвалі казкі на зямлі. Чакалі паны ды асобы на зямлі. Абдымаліся ракі ды мышы на зямлі. Судзілі ды раздавалі. Белае воблака стане фіялетавым бляскам. Белае воблака стане хітраю дзіркай. Белае воблака стане расстраляною маскай. Белае воблака стане улюбёнаю песняй на зямлі. Чакала пяшчотнае лета на зямлі. Шукалі забойцу на зямлі. Нямыя не слухалі смелых на зямлі. Душа на талерцы. Белае воблака стане сівою навінай. Белае воблака стане недасмажанай скваркай. Белае воблака ходзіць справа налева. Белае воблака хоча стаць сэрцам на зямлі. Трэба ўваскрэснуць жить на земле, треба воскреснуть. На земле треба воскреснуть. На земле треба воскреснуть. У таким глобалізаваным свеце, калі нейкія рэаліі ўсё ж такі традыцыйныя знікаюць, калі шмат, ну, шмат монарэек такіх, за што чапляцца вось сучаснаму чалавеку? Я думаю, трэба чапляцца за настаўнікаў, шукаць гэтых настаўнікаў. Я жадаю, каб вось у мяне апошні альбом называецца «Нітки», я яго прысвяціла сваім бацькам. І «Нітка» як сімвал повязі, якая не рвецца. І не парвецца, таму што сапраўднае, ну, не рвецца. І вось менавіта шукаць настаўнікаў, якія вучылі б любові, любві, любілі, вучылі б павазе, любілі, ну, не падманваць хаця б саміх сябе. Я пажадала б, вось, напэўна, настаўнікаў знайсці такіх, якія б былі людзьмі добрымі і не вешалі нейкіх ярлыкоў, а вучылі быць самім сабой. Это так важна, калі чалавек вот, ну, такі, які ён ёсць. Это то вялікае багацце. Сапраўды, не крывіць душой, не прыміраць ніякія твары іншыя, а заставацца ўвесь час і ў хаце, і на працы, і з людзьмі на вуліцы самім сабой. У нашым паўсядзённым жыцці часта прыходзіцца, ну, большасць гуляе ў гэты тэатр, прыкідвацца нейкімі асобамі, значнымі, кампенсаваць там сабе нейкія хібы, ці то, што не атрымоўваецца, не купіў новую канапу, не набыў новую мадэль тэлефона, новую машину супер. Слухаючы Таццяну, я яшчэ раз прыходжу да такога выніка, што, ведаеце, трэба слухаць свой духоўны сусвет і слухаць унутры сябе. Калі вы гэтага не робіце, на жаль, ён паціху-паціху затухае, і чалавек змяняецца ўнутрыне, ён можа зрабіцца і праўда якой-небудзь такой пачварай, але гэтага ніхто не заўважае, на жаль. Ну, хочется сказать и Татьяне в даден момент, что человек вы светлый, и мне своего боку хочется, как все у вас склалось добро, как вы знайшліся вы, как выходили ваши кружелки, и творчесть не блыталися у неньким сусвете, все ладилось, все приходилось до места, цікавых вам сустреч, добрых людей на вашем шляху, якія поплывали на вас, здивляли, и не стратить это почуття. Здзіўлення, не страціць пачуццё нашага сусвету, а ён сапраўды вялікі, касмічны. Сустрэнемся мы яшчэ на хвалях Радыё Рацыя на наступным тыдні, а сёння нагадваю вам, што ў гасцях мы былі ў Таццяны Беланавай. Шчыра за гарбатай. У госці з рацыяй. Седзячы на канапе. Затримала свой позір, а фразу нема. Я тая, що довго мовчала, так хотіла сама. Я тая, що вельми кохала, а фразу нема. Я тая, що бачила кола. Я не веру у літар, я веру у любоў. Я не веру у знакі, я веру у любоў. Я не веру у гукі, я веру у любоў. Я веру. Я тая, якой 5 мільярдаў ты будзеш вечна. Я тая, что будет падать, усё так дзіўна. Я тая, якой трэба неба, ты будзеш вечна. Я тая, что будзе лёта. Я тая, что крочыць за вакном вясна. Я тая, что танчыць паламана сэрца. Я тая, что спевает за окном весна, я тая, что шукает